tu una marca di origine è andata da quella giornata. Ed è andata a qualche sistema, non so, però, ma la origine sta poca di più. La origine sta poca di più. La origine è andata circa di gas. Se Khalilo faccia stare che dica che lui sta a lavorare. Prima fu una mossa di guaggio, ma è stata. Il guaggio, ma vuole comune, non è il tizio di essere giovane in fine. لا بما تكتب علامة الحقيقة التبادر تريد تعرف الفين التبادر والعراء عن القرينة وعلامة المجاز الإطلاق دغنا كثيرا كيف تريد تسيسي وملو علامة الحقيقة التبادر بسم الله الرحمن الرحيم عرض المحب الله بهاري طيبة فدغع براسرام شبال الجاغ ولا يجاغ نادا پرینترا و من ها ہونا یستبینو رب کر دی پمیر سیر سانت سیر بن پدا سرے کا چھ سیر سانت سیر بیدی چھ جوزی حقیقی محمول نشی واقع کے دلائے ذکر دار مدار دے حمل پا اتحاد من وجہن پا تغیر من وجہن بند دائے دار مدار دے حمل پا اتحاد من وجہن پا تغیر من وجہن بند دائے جزی حقیقی لکا زید چھ پختل جنی حمل کا زید زیدن عینیت بختا دا تغیر نہ کرو گا کپ بلچا حمل کا العمر زیدن تغیر بختا دا اتحاد نہ کرو گا ستی جزی حقیقی محمول نشیو کا کدائے ممیل سے رسالہ دا دارا قول کرائی دائے چھ جزی حقیقی محمول نشیوہ کرکے دلائے ذکا دار مدار دے حمل پا اتحاد من وجہن پا تغیر من وجہن بند دائے سرہ تو اتحاد لی سرہ تو تغیر لی مکچھو تا جزی حقیقی پا خپل دن حمل کا ولکا زید زیدن عینیت بختا ہے تغیر مشتا کی او کا پا غیر یہ حمل کا ہے العمر زیدن تغیر بحتا دائی اتحاد نشتا کے سیزہ کا جزی حقیقی محمول نشی وقع کنائے دائی وغیر محب اللہ بحاری صاحب فضو انہا اونا سر ایرک توکا خاصل در ربی ادا چھے دب مختا کیمو شک مشہور تبصیل چھے تینشا دب شک مشہور نا دار مرین اشولا چھے جزی حقیقی محمول کنائی شی ملے ایزا کا جدا جو زید صورت خارجی چھے تصور یہ کرائیوئی ہوئے تو سے دیکھ پا اذہان کے ایزا کا صورت خارجی نا صور ار خفل چھوئی او پاری رہے گی معترض پشک مظہور سر ادا خبرہ کری ہوا چھے دا ہر او پر زیر کا صورت پا دا خارجی صورت خمل کی جی او پغبل پغبل دا کسن دا صورت خارجی پا صور دا اذہان من خمل کی جی تذی پاری مجھے پاری نہیں ہوئی چھے سر خمل کی جی او دا صورت خارجی صورت جزی خاتی خدا جزی خدیقی دا خمر کی جی کہ خمر کے دائی نا خود یعویدے کو میاد کے صدق نوار غلایا تکسر نوار غلایا جو اعتراض معترض کہنا چھ تاریخ تے جزی جانا نشا تاریخ تے کلی مانے آنشا نوستی دا میرے سے خانت پر کور خپوش ولیا نو ماتن نل رب تو کو چھ دا پریشہ کے مزہور نا دا خبر اور مانی ماشولا چھ دا جزی حقیقی محمل کے دائشی سرنگر مانی ماشوا کہ حمل کے چیز کم سور پا آزان ہے تو فکر یہ سور پا خرجی دا لی پا بل حمل کی جی ایتے کو وقت نہ ہوئی تیزا اعتراض وارد کرا ہو جدائی نس جزی دا ہے پا دیر بند حمل کی جی کہ چیز پا دانا جزی خرجی کی حمل کے دائی نا سور پا خرجی پا سور آزان میں حمل کے دائی سور دا آزان پا سور پا خرجی نا حمل کے دائی خدا ہو جو اعتراض نہ ہوئی وارد کرا ہے چیزا نے یہ سورت ہے پہدر بند حمل کی جی تکسر کرو آیا لیکن چھ حمل یہ نوائے خبیہ ہو تصدق نہ ہو چھ تصدق نہ ہو خبیہ ہو تکسر نہ ہو جو ہے اعتراض وارد نہ ہو چھ یہ اعتراض یہ کرائی دے حمل ارتلائی شی یہ ذکر تصدق تر غلائی دے یہ ذکر تکسر ان غلائی دے وامن ہاولا یہ جگہ اعتراض مقام اللہ استبین والجوات اشوا کون الجزئی الحقیقی ہے کہ بلد جزئی حقیقی محمول انا حمل کے دین کی وامن ہاولا یہ اعتراض دے مقام اللہ استبین اور ظاہر اشوا کما خبر او جواب اشوا قوم الجزئی الحقیقی یہ محمولا کے زندے جزئی حقیقی حمل کرائی شو آئے ہو دخل غرق تو وقت میرے سوی سانے دا والا خبر اشوا دو با خبر این در غیر خبر تحقیق کو چی دا دی کدل دا جزئی حقیقی جدی دا غبیا اصل کې د دغه نورمالي نه خوشوال خو صحیح دي که صحیح نه دي اگر شکل مزمور نه خورمالي نه شوه چې خمل کېږي په صحیح رسالت باندې رد وشه خو اوس دا خبره څرګ دو د دغه خبره څه مثال ده حقیقت شته څه ثبوت یې شته دا اس مثال من غلط خبره دو که څه دا تحقیقي خبره دو دا ورغه چې وه دغه خبره چې جزئي حقیقي خمل کېږي الحق حق دو اگر چې سره رسالت یي چې څه وایي ادا وایي خو دا حق دو دا ویل حق دو نو دغه حقیقت چې ثابت دی عقلا غا او نقلا غا چې جزئي حقيقي خامخا خمل کېدای شي عقلن یو حقیقت ثابت دی نقلن یو حقیقت ثابت دی عقلي دلیل دا چې موږ جزئي وکړه لکه زوی موصوف لکه په دوه صفتین متغیرین سره یو صفت ورور دا واده زاحق بل صفت ورور دا واده کاتب نو یو جزئي وکړه لکه زوی موصوف لکه په دوه صفتین متغیرین سره لکه یو صفت زاحق ورور دا بل صفت کاتب ورور دا نو دا جزی چه پی اعتبار دو یکی پت سرا وخلی مقتدائی کا او پی موضوعی کا او پی اعتبار دو بل سی پت سرا و محمول کا دست ترکیب دینا جلو کا چه هاز از زاحکو دا دل خند دین کئی چه دا ایس خون دی غول کاتب دا یا منشیق دای دا لیکین کئی دا هاز از زاحکو دا خند دین کئی غول کاتب هوا هاز از دا کاتب ودایا اس بدل کام کے دائرے دا پا حاضر سارا چھتے او شرا بے روکا چھے حاضر زاخر کو ہوا حاضر کاتے بو جزی شکا رشو جزی چھے پا حاضر سارا بے شرا بے روکلا خو جزی تا رے وکلا اغزائی تا بے کریے دو او دولا پا ورخمر شکا رشو کو ورخمانا وہ خجل تا سی اتخاذ من وجہ رشتا تغییر من وجہ رشتا اتخاذ من وجہ نی کمنا چھے یو ذات تا زائی دائی دولا پا خارج کے دوا شایی لاندی یو ذات تا زائی دائی او تغییر من وجهی نیشتا زکر در ذات زیده چه محصوطی پر وسی پت سر وخری چه زحق تایدا مغیر ده در غیر ذات زیدنا چه محصوطی پر قبل سی پت سر وخری چه کتو ده زکر چه پسی پتن که تغییر ده نو در دل تا جزی حقیقی پر حمل ده و اده حمل ولا چه کما زبطا و قیده ده اپ صادق آنوزت اعتخاب ده من وجهی نیشتا تغییر هم من وجهی رفتا اعتخاب من وجهی چه یو زیده تغییر من وجهی چه سی پتن متغیر ده مدا حقا دو نو حقا عقلا نو دو عقلی دلی خنو ارزا کچی یو ذاتا موصوب که پدوا سی پتاین متغیرن دو سی پسرای موضوع که دبل سی پسرای محمول که دا ترکیب زن جور که چه حاض ارزا حقو هوا حاض الکاتب دو دانو دا جزی خدیکی پر رخم رشد هوا حاض الکاتب نمو عجزی مراد او تا قیدار حمل غبت ساتی کرو دا کچه اتخاب من او جنشتا چه زید تغیر من او جنشتا چه سی پتاین متغیرن دی او نکلن دا جزی حقیقی حمل دبل چا باندې ثابت ته نقلن غا حق ته نقلن غا زکا ابو نصر فرابی ته ویلی دی چې حمل د فراس اقسام ته ویل دی کله حمل د کلی په کلی باندې ویل کا ال انسان حیوان او حیوان یو کلی دی په بل کلی ورخه حمل شته انسان دی کله کله حمل د کلی په بل جزی دی لکه زید انسان او انسان کلی دی په بل جزی ورخه حمل شته زید دی دا له خودین تک شه دا ایز جزی تر ورولا دا که څنګه کله کله حمل د یو جزی دی په بل جزی باندې لکه حاضر زاحق او هوا حاضر کاتبو دا حاضر کاتبو نا دا غا جزی مرادا چه زید آیا او پا حاضر زخی کنا جزی مرادا یو جزی پا بل جزی ور خمل شد او کلا کلا او حمل دا جزی مرادی پا کلی بند لکا بعض الانسان زیدن از بعض الانسان کلی ده بعض الانسان و دتا ورسی دتا ورسی دتا ورسی دتا ورسی او زیدی تشوید او جزی ده ما الانسان حیوان انا حمل دا کلی پا کلی الانزید انسان انا حمل دا کلی پا جزی حاضر زاخت هوا حاضر کاتب و حمل دا جزی پا جزی بعض الانسان زید انا حمل دا جزی پا کلی پا نزانه نسی منی باشولا چه حمل دا جزی دا حق دا کام جاو گرتا کنی مرسی سرات پر اپا جاو گرتا ہوکا چه یادن بیدی چه جزی حقیقی نشی خمل کے دایا اصل که حمل یو حمل شائع متعارف وی یو حمل غیر شائع متعارف وی دا به چې ویلي چې جزئي حقيقي نشي خمر کې دا په صورت کې چې حمل شائع متعارف یو وخلې حمل شائع متعارف دا په ویلي حمل شائع متعارف چې افراد به موضوع افراد به محمول سره متحد وي افراد به موضوع غیر افراد به محمول دا په ویلي حمل شائع متعارف ځان په سنیداره د حمل شائع متعارف چه دا موضوع پا خبلا فرد بیده محمول لن نو حمل شعیع متعارف پس چه کس پای دعا افراد دا موضوع عین افراد دا محمول بل کسم یکیم نه چه دا موضوع پا خبلا دا افراد دا محمول لن شا ایست خبلا دا سنیا برکا بی حوال انسان برکا کل انسان ناتقون یہ انسان چې کوم افراد دي دا افراد اختراتیک دي کنه ولا ټیک چې کوم افراد دي خو چې انسان په کوم افراد دي کیږي ولا ټیک په سره کیږي چې راټیک په کوم سره کیږي اخبل مثال ورکړه چې موضوع په خپل د افراد دي محمول لای الانسان حیوان انسان موجود حیوان په خپل د انسان د افراد دي حیوان نه لای وحضر خيامه تعرف ذاته هي افراد موضوع عين افراد محمول لك كل انسان لا تقول يا موضوع تقبلها افراد محمول لك الانسان حيوان شا كذاتك تقولها شي افراد بي يا موضوع محمول السبني كلي كذاتك تقولها شي موضوع افراد محمول لي محمول السبني كلي افراد كلي دي فرعي كجزي دي فرعي کلی دا پڑھائی چھے پخبر خیام و تعرف کے داتے کہہ رہا ہے چھے افراد موضوع افراد محمول لی خود والا ہو کلی یا داتے کہہ رہا ہے چھے موضوع پخبر دے افراد محمول لی خدا مانا جیتا کہ محمول کلی نزیتی دے محمول جزی وقت کے دائشی لیکن چھے محمول جزی کے خود رہا پر خود افراد نشتا یا ادوار کس مانے خبر خیام و تعرف کے ہی قسم غرش افراد نشتا نا نو دا دا مطلب دا یا چې جزئي حقيقي محمول نشي ورکړل کېدای خو په دغه صورت کې چې حمل شایع متعارف یو خلک چې حمل شایع متعارف کې بیا دا تقاضا کوي افراد وي دوړې دي یو د محمول افراد وي یو د جزئي خو افراد نشته به هر حال دا هو دغه تحقیق وشو ولا يجاب ان المراد من الصدق على كثيرين ان ظن الله عرض محب الله بهاري په دغه عبارت سره بیا رد کو په جواب دی غمبر سره سند باندې دا چویلی چې میر فی السلام په هغه مته اعتراض نه جواب کړای دا په دې جواب باندې رات کو اوی څنګه جواب کړای دا مته اعتراض نه کوی شولې چې طریقته کو دې معنا نه دا او طریقته جزئی دې جواب نه دا مطلب ته مثلا دوی ته یو خارجي صورت زید آیا ودا چې زید وخت نه دا نه مثال وا طفای تصور وکو هغه په ځان کې صورت نه وشي ودا نه دا هر ورته کې چې کوم صورت او بخلې دا په خارجي صورت باندې دا صادق ده ذکر دیتی ہے کہ اتحاد ہے ذکر چھے اصل خصول اللہ شیعہ سر گئے دار فرصہ ہاں ویدر ایک محصدہ تامورہ منہ سا دیکھتا ہے دا کسی محبول دا کسی محبول دا کسی محصول کے خریجی پر آگا سوور چھے پازار ہے جو چھے جی پتول بنے سبی کیجی مدار دائی چیزی لیکن سورت چھے خسل دا ذکر چھے جزی نہ خسل لائے اور سبی کیجی پتہ سری نا لداخل چھے پکولی کے دا کسی محبول دا کسی محبول دا کسی محبول دا کسی محبول بیا واځه وګوره کله چې امیر صلی الله علیه و سلم چې اصل کې کلی دا خالی نه وي چې په کثیرین سبي کیږي دا سو اوس کوم سوال چې دا کوم مثال ده ته پیش کو پدای شکه مشهور کې دا غو ده خالی په دې ته بار کړه کلی دا وایي چې دا ایشوره په چا سبي کیږي په دې کلی خالی دا نه وي چې په دې سبي کیږي کلی کې یو بل ټکای دی کلی دا نه وي چې په دې سبي کیږي او په خپل دا کلی و زول نه دی ډېر دی پورا ارے منتظع ہوئی دے جو رہنا کھلی چاہتا ہے یہی چھے پا دیرو سا بھی کیجی خلیدہ تکاہی میں سرا دے چھے زول ہوئی دے جو رہنا پورا ارے منتظع ہوئی دے جو رہنا لیکن ایک انسان کھلی رہے پا دیر سا بھی کیجی کنا پا دیر سا بھی کیجی وہ لشپش اربا رہن سا بھی ہوا اربا خلق دنیا کی دی چا دے ذکر کروی چھو وہ سو اکرونہ دی لشپش سو اکرونہ دی داخل پا دنیا کی نو پا دیر بندی سا بھی کیجی خلیدہ گا انسان دے جو رہنا چا دے ار منتزع دا یا چار کسی چه انسان دنر منی بیجی آر کسی انسان دنر منی بیجی آر کسی انسان او ادا کا انسان دنر کون دنی دنی دنی پورا سیورا دائی دنی زیور شی آگری او داد شی لکا سٹا دائی دنی سیورا ایدی سیورا دنی ولی منر منتزع ہوئی کیا ولی سیورا دنر منتزع ہوئی سیورا دنر منتزع ہوئی مدالا کنی داتا ولی کنی چپا دیر وسا جیس دی خود دیر نو دائی منتزع آئی و دیر دنی پورا و دائی سیورا آئی یعنی دا مطلب دا چې ظلم متعدد سیورا دې متعدد وي ظلم مرزاب کا کلی دا تا نوی رای کیجی چه دا دا پورا خلی دیر ازلال ارغلی وی دا تا کلی نوی رای کیجی چه دا دا پورا دیر سیورا ارغلی وی مچه دا کمانان دا کلی دا کرا ای دا خارجی صورت دا زید اروخلا و دا پازحان ویتو پی کسو ورگ اروخلا دی کسو نوشتو سپارس کلی وی این دا خارجی صورت دا زید دا د سوره د اذهان د پورا سوره ده د خارجي سوره ته زيده د سوره د اذهان مر منتزع ده په ساته خدای د خارجي سوره ته زيده چې وخت په سوره تر ده پاته دي کیږي پاته دي کیږي پاته دي کیږي سر کا سوره ته سوره کو په هاري سره کیږي چې دا زيده دا زيده دا زيده خو سوره ده د خارجي سوره ته زيده مر منتزع نه ده بلکې دا نور یې کدی ده پورا اسرار دي دا درمدار دا تصدق پرنی جوری پشامل نه اتحاد چه دا اتحاد دا دا غزیر سوار سرا دا اتحاد دا و دا اتحاد یه دیل دا دیل سوار سرا ایسی دا دا برا دلائل پشکوا چه اصل نجمیلی و چه اصل پاشیات سرا خصول دا اشیا دا انفسها نو چه خصول دا اشیا دا انفسها رو گایا نو سی دا صورت خرجی اتحاد رو گای دیل سوار سرا چه اتحاد یه گایا دا اتحاد دا نصوب متقراران دا چه او طرف نا اتحادی دا بلا طرف نا اومی نو چه اتحاد رو گای دیکن اون که تصدق رو گای زکا چه چه تا اتحادی تصدق در نظر که اتحاد دا نو چه تصدق رو گای و تصدق رو دا نصوب متقراران دا چه دا صورت خارجی پاو رسده که او پا دو رسده که دا چه تصدق رو گای و انتظاع رو گای هر او طرف نا زولیت تا هر طرف نا رو گای زکا چه کنون داره چه چیر تا تصدق من جنبین وی و تا وزولیت من جنبین وی نو لکا آغا تا ازلال دلی در صورت خارجی دو پورا آغا منتظع دلی در صورت خارجی دو دا یو غز بلی بلی بلی اغا دو پورا دا یو منتظع بلی بلی اغا چه نوری آغا بلی دا یو خمخ بلی دا څه شکل چې ته وایې چې دا منتظر نه دی دا ځل نه دی نو چې ځل دی وبولا منتظر دی وبولا نو دې تي خو په کافي دې مونږ ته پکو خو کولی تعریف په ستک شو نو وو چې دې دې نه جوړ شو کولی نو خاصل دې دې بارا چې دا جواب ما ورکوا زه کای ما ورکوا چې دا څوره ته خارجي چې ته صادق په دا کافي دې له خلونو دې اتحاد نه دی و اتحاد کې نو وجه نه راځي چې خصول دا شاده ان کو سهاره نو چې خصول دا شاده ان کو سهاره وایي نو دې په ریاست کې اتحاد راغی او اتحاد د نصوب متکرران چې دغه طرف نه وي هغه طرف نه وي نو چې اتحاد راغی نو تصدق راغی چې یو طرف نه تصدق وي بل طرف نه وي چې تصدق راغی نو مسؤلیت او انتظام نه شل بین راول چې دا ګردان نه نه څه راو چې دا جواب ما کا وي نه زکات را صورت خارجي چې کا په کثیر من صدقيږي او ته ځوونه نه بلې خدا ست کې په کثیر من دې اتحاد وځي نه چې ګردان دا جوړ کې چې اتحاد یې ویل چې خصوص لا شادان او سعاده و چې خصوص لا شادان او سعاده اتحاد یې وای چې اتحاد روای تصدق من جنه بین روای چې تصدق من جنه بین روای زری ته من جنه بین چې زری ته من جنه بین روای خو کلی تعریف ته سابق شته زبل غدا او پکې نه غته لري کیږي نو چې زین او په کلی کې داخل شو ولا یجاب دا جواب د نشي ورکو چې د ان المرادا دا ولان دې ولان دې کاټکا چې لان دې کاټکا سیدا جواب ته اشاره شو ولا یجاب شی ورته وکړو و یجاب دا جواب ورکو و شی د مکه اعتراض نه چې د ان المرادا مراد من صدق دې صدق دې دې صورت نه چې د دلته ته په کلی کې داخلاوي جزینا وګسه چې مراد دې صدق دې دغه صورت نه علا کثیرین چې کله کلی دې لیکن صدق دې مراد دې چې ان حاضر الله چې دا یو شورا ویلا هغه جوړې پورا و منتزع الله يسترى شوي عن هذه دورنا و خال رجو اللازم ها هنا لازم خدلتا دا خبرادو چه انا لها زولن چه ده سورة خارجی ده پرا سیور شتا دا سیور متعددن چه دیوی دی لا دا خبرانوشتا چه انا دا سورة خارجی پا خبلا زول متعددن سیور ده متعدد دو نو چه دا سنرو لانو کنیشو علامه سره ولا غوا ولا يجب دا جواب دا نه لري شي چې دا ان لرات من صدق د سورت را چې کله کلی دی على کثیرین دا مراد دی چې الله دا سورت ظلم سورۃ الاحد جوړ د پورا تمنا و منتزه ان یو استل شوی دی عنا هدو جوړ نه او حال دا چې ولازم هاو نه لازم خود دلتا پر مدد اعتراض کې دا خبره دی چې ان لا دا سورت خارجی دی پورا ظلم متعدد تر سیوی دی دی افلال دی لا دا خبره نه دی چې ان ظلم متعدد چې دا سورۃ دی دی وخال داره چه والمطلوق هم یه وسط هنی داره چه سیره به دیره داره می دانه چه داره پره داره دیره سیره گی او داره سیره به دیره شوا نویس والا اجابه دا جواب دا نگر کردی ازدکره دا جواب نگر کردی چه دا مرسته رسانه دا تصدق منی کنه دلتا دیده صورت خارجی و دی صور ازانه ورا تصدق منی ویل تصدق من جانه بینده زکا چه اتحاد من جانه بینده در مدار تصدق پر اتحاد ده اتحاد ویلو من جانب این ده چه خسول در شاید هر کسا ده چه خسول در شاید هر کسا شو تصدق من جانب این رو بای چه تصدق من جانب این شو نا اتحاد رو بای چه اتحاد رو بای تصدق رو بای و چه تصدق من جانب این شو در مدار نظریت خوب تصدق تاره نظریت من جانب این ده ذکل انه تصادق قد تصدق بو من جانب این رو چه ده اتحاد ده برکات رو غلاون اتحاد ده خسول ده اشیاد ها و ده کم تکارات می دیتن که ده درم اما ده ذکر کرا خصوصا شباب کو صح اگر اتحاد میں درم تصدق تھا ذکر ہم نے تصادق کرا تصدق من جرے بہرا یسخ ویصحح سیکوی الانتزاع والذلیت انتزاع الذلیت شیر در زبر ای در اندر اگے من جرے بھائی تصدق ملے گا اپنی نماز ذکر کر دی فے من اتحاد من طرفین ذکر اتحاد طرفین ہے اتحاد طرفین ہے یہ نہیں کہ خصوصا اشیاء خصوصا اشیاء بہرا کو صحانا ہے بغیر کو ہوتا ہے تو ہوتا ہے بولا اس دلتا یہ بل سوال پر ورے دیجی چا شد آیا تو دے خبر میں خدا رمہ دینا شوالا چا دلتا تصدق درمدار دے تصدق پچا مندر ہے پا اتحاد بند دے اور بیا درمدار دے ذریعت پچا مندر ہے پا تصدق بند دے نو درمدار دے ذریعت پا تصدق شا اور درمدار دے تصدق پا اتحاد شا درمدار دے اتحاد پا خصول دا شاہ بیان پسی ہا زد آخری خبر ہم دے سرمانو چه در مدار به زولیت پا تصدق منده رای چه تصدق من جنبه اینی سی و خامخ از زولیت من جنبه اینی در نمانه نجوی ده نمانه نجوی ده کسا کل انسان کاتبون از دل تا انسان موضوع کاتبون محمول کاتب ده پیور صدق از دبل طرح بیوڑا با کل کاتب انسان کاتب موضوع انسان محمول تصدق من جنبه این روحه کن روحه من جنبه این روحه خودولا انتزاع و زولیت من جنبه این نمانه دغه کاتب نه دی د کاتب انتزاع معنا چې کاتب د انسان لپاره منتزع ده کاتب د انسان شورا د چې انسان ولري کیږي د کتابت شورا پرته وي چې دا هغه چې دګین کوي دی خو د انسان د کتابت نه ده منتزع انسان د کاتب کې نه منتزع نه ده شورا د انسان د خوانه نه تک نه منتزع نه ده چې شا کې خوانه نه تک انسان نه ده منتزع نه ده نو دا د کل انسان کاتب او کل کاتب انسان او تفادق من جنبین ده خود ذلیلیت و انتظام من جنبه این نمانا دل ترا کاتب زمین داره انسان ده پورا تا چه انسان اونی ایده کنه تا کتابت پاهم کنشه کنه شکل های شرا لیکین که اونی وانه داگه از اندر منتظر کیجی دا کتابت یه سیرا دو خود کاتب نه انتظار انسانیت داگه نشه منتظر که دلائی چه کاتب یه چه تخامه خطه دنر منتظر که زبیلیت غا انسانیت دنر منتظر که دیگه اولی کل کو دانه کمپیوټر باندې مثال چې بټن هوا خپل دی نشه خپل دی کل کو سین سان ده نو خو موږ ځان یې مثال ورکو نو د انسان یت ټکای دی کاتب نه مرمو ته ځای کیږي نو دا خبره به سی غلطه او چې تصدق یو سخخ الانتزاع و ذلیت ای زنه نو دوه طرح داسي چې سوور دی ویا ان سوور په ځان نه تو فکر او دا سوره ته خلجي خو موږ کله تصدق من جنبه وي دا په پاتې کیږي اره په داسه کیږي خو ذلیت او انتزاع من جنبه وي اگر تو منتزع ہوئی آتا ازلال یا خدای دلی ہی میرے منتزع نو چلو شر منتزع زدل نو اگر دا خود یادی تھی پتہ مقام کا کلی تاریخ پیدا دیکھ شا چھو کلی خواہ پہ یہ چھ زیر میں منتزع ہوئی نو دانے پہ جزی کے داخل سے نو تاریخ پہ جزی جانے آشا تاریخ پہ کلی بانے آشا جواب چھ اصل کے تلتا دا کل انسان کاتب ان چھ کاتب محمول کے کلا کاتب پہ ورسا دیکھ کے بیا ہو کانا انتزاع و ذریعت میں نہیں یہ چھ بیخی مانو چھ دا دا موضوع ہر منتزع دے وجتا عكس تلورشا كل كاتب انسان دلتا نواني وجي دلتا تزور بر من منا چه دلتا وخام خير انسان غم منتزع دلي دي كاتبنا وجي ويري و منا وجي دكا منتكيرة فلا كيدا وزا بتا دادو چه كلا ما مجبات اليا ذكر شي يا مجبات جزيا بيا دي موضوع پو طرب كي مزداق مرادو و دی محمول پا طرف که مفهوم مراد وی چکلا او مجیبات که زیاده کشی دی منطقی نسنگا و دی موضوع پا طرف که مصداق مراد وی او دی محمول پا طرف که مفهوم مراد وی نو کل کاتب الانسان ایک اتب مصداق رو اخلای پا طریقه اغلب او طرف کاتب مصداق زید بکر ندی زید بکر بزاد کاتب چرو اخلای خو زید بکر شا و دی کاتب ما چک مراد شو زید بکر او دی انسان نو چک اخلای مفهوم مفهوم محمول ده انسان خود را محمول ده اگر او مفهوم و خلی حیوانه و بیا تصویر خبر آقا چه حیوانه لطک ده زید بکر نر منتزا دی تا ده منتزا و داره انسان غم منتزا شا ده مزدک ده کتب نه شکره بوده ده وی چه دقا دل داره ده جوره و چه صورت خارجی کلا موضوع شی در صورت یه ریای محمول شی بیا خیمانه چه دار منتزا دی شزا عکس پر صورت ذهنی چې د بکر په ذهن کې ده هغه موضوع ده صورت خارجي ده محمول ده چې دا صورت دا صورت دای دا صورت دا ځای دای وایي چې مرته کوله کوي دا وخلا اته کله اوته وخلې د صورت خارجي ده چې موضوع ده مزداق او د صورت خارجي ذهني مزداق څوک ته هغه ځای او د صورت خارجي چې کیندا چې ده محمول ده اته کله اوته وخلې مفهوم او مفهوم څوک ته حیوان ناتیک مع هذا او به تصویر خبر آورد که جزوی دیده ولی آتا ولا کسا خیوان ناتیک معاهد تشخص زدی چرا ولی مو ندن نه و داره در صورت ذهنی دی پرا مزدار سوک شو زی او در صورت خارجی دی پرا مفهوم چا شو خیوان ناتیک معاهد تشخص او در خیوان ناتیک معاهد تشخص ایده در ملی نیدی کنن ولی نیدی داره در منتظر شو ایده در پرا زیر شو ایده در پرا زیر شو من فرق ولی نیدی چه داده که دغرات تا شفای من اتحاد من طرفینا یه طور دیمیا تشخصات دیمیا سر لگه دریدی صورت خارجی سر تشخصات خارجی دی بسرنگ اتحاد طرفین ده چه اتخاذ مروه و تصادق مروه جواب چه نیش پرون خبره کریه وا چه اتحاد دولا دامانه ده چه خوشت آشای دیلا رو خسته ده اتحاد دامانه ده چه بلفرد که فخرین که بودید شی برشای ونگی دایوی دامانه کنا چه وچ ولتا دل ترا پر تا دل زون تا شای تا شو خوزات دی یعنی یا اتخاب دا مانا دو دلتا چه کدای پر خلیت که موجود شی برشای ونی دو خود هو دایی دی وچه شا چه نیر سرزانه جاو بده خواش میگه کنی جاو برکه جستفوز بوشه